السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leo tarehe 23 Agosti, mwezi wa 8, siku ya Jumatano sana, tarehe 7 Safar 1445 Hijria, 1445 Hijria, tunakianza kitabu au risala inayoitwa Usulu Ad-Da'wati Salafiyya, misingi ya dawa ya Salafiyya. Risala hii imeandikwa na Sheikh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Nasir al-Abil Karim, Allah amrehem. Al-Sheikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala, katika tarjama yake fupi, huwa Sheikh al-Fadhil al-Faqih, ni Sheikh mbora tena mjuzi wa elimu ya fiqhi, kadhalika ni al-alim al-usuli an-nabih, ni mwanachuoni wa usul tena ambaye alizinduka katika elimu hiyo tambuzi. Kunia yake anaitwa Abu Abdurrahman, kunia yake anaitwa Abu Abdurrahman Abdul Salam bin Barjas ibn Nasir Ali Abdul Karim. Sheikh huyo amezaliwa mwaka wa 1387 Hijria Saudi Arabia, katika mji wa Riyadh ambao ndio makao makuu ya Mamlaka ya Arabia Saudia, na ameishi maisha yake yote katika nyumba ya dini na salahi, na amekuwa maarufu katika utoto wake akiwa ni kijana mwenye zaka, kadhalika ni kijana mwenye maamuzi, kadhalika ni kijana mwenye kujitahidi, ambapo utotoni huyo alihifadhi Qur'an, na alipofika umri wa miaka 13 alianza kwenda kutafuta elimu, na akakutana na mashekhe wengi na akachukua malezi mazuri. Na mashekhe wakawa wamemfanyia ihtimam, wakamfanyia ihtimam, kwa maana baada ya kumuona ni kijana ambaye ana juhudi na anajitambua, basi mashekhe waliomsomesha wakaanza kuwa naye kwa karibu. Kwa hiyo ishtaha rahimahullah ta'ala mundu hadathati bifitnatihi wa dhakai, tangu utotoni kwake akawa mashuhuri kwa uelewa wake na akili zake, yani akili za kuelewa masomo, wa raghbatihi shadida fi talabi al-ilm, na pupa yake iliyokuwa ya juu katika utafutaji, katika utafutaji wa elimu. Fatawaffarat lahu albi'atu saliha, akawa amepata mazingira mazuri, wa raghbatu shadida fi talabi alilm, fashtahada fi talabi alilm wajadda fi, alipokuwa amepata mazingira mazuri naye akawa ametumia fursa hiyo ya kujitahidi, na akawa amekuwa na juhudi na akakesha usiku na kuunganisha masiku katika kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Safari zake zote hazikuwa zinalenga isikuwa jambo zima la kuipata ile. Na katika sifa ya shekhe Abdul Assalam ibn Barjas kana yuwazibu ala durusi ulama, darsa za wanawachuoni alikuwa akiwazibu akidumu kuhudhuria. Wala man yash'uru annahu lahu minhu adna faida, si wanawachuoni tu bali kwa yule ambaye alikuwa anahisi kwamba akishikamana naye atapata adna faida, faida walau kidogo. Alikuwa ni mtu aliyejiweka mbali na kujiinua na kujitukuza. Kwa hiyo akawa kwa sababu hiyo hakuwahi hata siku moja kusikia sehemu watu wanasomeshana, akawa ni mwenye kurudi nyuma mpaka kufikia umri wa kusoma dirasatu nidhamia, yani madarasa haya ambayo tunasoma ya kinidhamu katika mji wa Riyadh. Alianza na marhala ibtidaiya, kisha akajiunga na mahadi la ilmi ambaye ilikuwa iko chini ya jamia tulimam Muhammad bin Saudi, kisha akawa amemaliza na kuingia kulia tu sharia katika jamia tu Muhammad alimam Muhammad bin Saudi, na akawa mitakharaji mwaka 1410. Baada ya hapo akajiunga na mahad al-ali lilqadha, ambapo huko alienda kuchukua degree ya pili ambayo bahthi yake ilikuwa na unwani ya tawthiq bil uqudi fil fiqh al-islam. Na baada ya hapo mwaka 1422 akawa amepata daraja ya degree ya tatu, daraja ya doktora, ambayo risala aliyoandika ilikuwa al-fawaid al-muntakhabat sharh akhsar al-mukhtasarat li Sheikh Uthman bin Jami. Miongoni mwa mashekhe ambao shekhe amesoma kwao, amesoma kwa samahatu Sheikh al-Allama الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ambaye amekufa mwaka 1420. Pia akasoma kwa Sheikh al-Faqih al-Allama al-Usuli Muhammad bin Saleh ibn Uthaymeen, ambaye amekufa mwaka 1421. Kadhalika kwa Sheikh al-Allama al-Muhaddith Ahmad bin Yahya al-Najmi رحمه الله. Kadhalika amesoma kwa Sheikh Dr. Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Kadhalika pia Sheikh al-Muhaddith Allama Abdullah al-Duweshi. Kadhalika Sheikh al-Allama al-Faqih Salih bin Abdullah al-Atram. Na wengine wengi kama fadhilatu Sheikh Fadil al-Humayni. Kadhalika Sheikh al-Allama Abdullah ibn Abdul Rahman ibn Ghudayyan. Huyu ndio mtunzi wa hii risala yetu Usulu Da'atu As-Salafia. Ni katika watu ambao waliofanya khidma kubwa kwa umri wao ambao walioishi, ameandika vitabu vingi. Miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu Al-Abiyatu al-Adabi al-Hasira Ibtal Nisbati al-Diwani al-Mansubi ila Sheikh al-Islam Ibn Taymiya, Al-Hadithu al-Nabawiyya fi Dhammi al-Unsuriyya al-Jahiliyya, Ni'lam bi Ba'di Ahkami al-Salam, Al-Amru bi Luzumi Jama'ati al-Muslimin wa Imamihim, Tahdhiru min Mufaraqatihim, Iqafu an-Nabil ala Hukmi at-Tamthil. Kadhalika kitabu Tarikhu Tadwini Al-Aqidati As-Salafiyya وكذلك الحجج القوية على أن وسائل الدعوة التوقيفية كذلك كتاب الخيانة ذمها وذكر أحكامها كذلك الصحيح من النظم الفصيح na vitabu ni vingi katika vitabu alivyoviandika kaandika dharbu rajul mraatahu baina qasdi shari wa waqi nas daruratu ihtimam bi sunani nabawiya aqidatu ahli islam fi ma yajibu lil imam muamalatu hukam fi dhail kitabi was sunna hawaiqut talab qatul mira fi hukm al dukhul al umara al qawl mubin fi hukm al istihza bil mu'minin شروعيات الدعاء للكافي بالهلاك على وجه التعميم المشروع والممنوع من التوسل يوتي بتبع مندك معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة معتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده ابن فتاب بعضي يا فتاب فندك وميونغوني مرسالة فندك ني وصول الدعاء السلفية تصنيف الناس الرد على او الرد على منكر التصنيف وما الى ذلك لكن pia amefanya tahqiqi vitabu vingi vitabu ambavyo alimefanya tahqiqi مؤلف wetu ni usul wa dawabit fi takfir ambacho ni kitabu cha Sheikh Abdul Latif al-Sheikh na كتاب إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل كتاب شا شيخ سليمان بن سحمان تأسيس والتقديس في كشف تلبيس داود في جرجس ابن جرجس جرجس كتاب شا شيخ عبد الله بابوتين تربية الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب المبين أهل الكذب والمين الشيخ سليمان بن سحمان كذلك تحفة الطالب والجليس في الرد على ابن جرجيس الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ نفتابه في جينة بابيو الشيخ أمي فانيا كفتابه بيو تحقيقا ونشرا كعلماء النجدية الشيخ رحمه الله تعالى مكوفة jioni ya siku ya Ijumaa tarehe 12 Safar kama mwezi huu tarehe 12 Safar mwaka 1425 ambapo alipata ajali ya gari ambapo gari lake liligonga ngamia alikuwa akivuka njia wakati akiwa anarejea katika mji wake wa Riyadh akiwa anatoka katika mji wa Ihsa rahmatan wasi'a kipindi anafariki Sheikh huyo na vitabu vyote alivyoviandika na kazi aliyofanya dawa alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 38 kijana mdogo lakini kazi aliyofanya ni kazi kubwa. Sasa si bado tupo katika kusoma vitabu ambavyo vinavyohusiana na manhaj, na miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu chake hichi usulu dawa asalafia, misingi ya dawa asalafia. Abu muallif rahimahullah taala katika risala yake hii ameanza na muqaddim khutbatul haja. بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو ndio مقدمة وحاجة ambayo alileta Sheikh rahimahullah ta'ala nam hapa tuna baadhi ya rasail ambazo kuna muumini Allah amshie alipiga la khairi amezileta hapa kwa ajili ya kuwagaia wagaieni kwa hiyo tagawa hapa naam asema faqad qamati da'watu salafiyya kwa hakika imesimama hii da'wa ya salafi ala ba'dhi al-usuli haijasimama tu yenyewe imesimama kwenye misingi kwenye baadhi ya misingi walati bayanat biha ma adaha min al-firaqin nakiba an-sirati al-mustaqim misingi ambayo imejitenga na dawa isiyokuwa ya salafia katika makundi yaliyokwenda kombo na njia iliyonyoka yani dawa salafia ina misingi hii misingi hii ndio ambayo wewe salafi ukiifuata misingi hii utaipatia hiyo dawa misingi hii kazi yake ni kuchambua na kutenganisha manhaji zisizokuwa zisizoambatana zisizofanana na manhaji ya salafia kwa hiyo hakuna ugomvi baina ya masalafi na wasiokuwa masalafi isipokuwa ni kwenye hii misingi misingi ambayo ukiipatia wewe utakuwa umekwenda kwenye manhaji na ukikosea wewe utakuwa umekwenda nje ya manhaji. Asa walati misingi ambayo bayana tibiha imejitenga maadaha kile kisichokuwa katika hiyo manhaji minal firaqi nakiba ni kutokana na ile zile yale makundi yaliyopo mbali anisirati na njia almustaqim na nyoka kisha akasema wala kadadaani li jamiha amrani dhahiran kisha shekhe baada ya kueleza kwamba kuna misingi ambayo watu watakaoifuata watakaoifuata manhaji salafi akasema na kuna jambo ambalo limenifaa mimi ni kusanya hiyo misingi miongoni mambo hayo ni haya mawili al-amru al-awwal jambo la kwanza maraituhu ni kile nilichokiona waraahu ghairi lakini si mimi tu bali na wenzangu wakakiona min taalluqi ba'dhi al-jama'ati al-islamiyya kutokana na yale mahusiano jama'ati al-islamiyya yale mahusiano kutaka kujihusisha kwa makundi ya Kiislamu al-hizbiyya tena makundi ya kihizbi al-hizbiyya makundi ya kihizbi al-ba'ida tena yaliyopo mbali na manhaji salafi yaliyopo mbali na mwenendo na manhaji ya wema bihadha al-ism at-tahir sharif yale mahusiano yale makundi ya kihizbi yalipotaka kuja kujihusisha na hii manhaji iliyokuwa tukufu leo hii kila mmoja anapenda aitwe ahlus sunna wal jamaa kadiria ahlus sunna wal jamaa sufi ahlus sunna wal jamaa ikhwani al muslimun ahlus sunna wal jamaa hizb at tahrir ahlus sunna wal jamaa tablighi ahlus sunna wal jamaa mpaka marafidha mashia na wanyewa wanataka kuita kujiita al-sunna wal-jamaa, wakaandika kitabu ashiatuhum al-sunna wal-jamaa. Kwa shia anasema kwa sababu kuna misingi inayo mpambanua salafi na sikuwa salafi, alipoona watu wanajinasibisha na hii manhaji tukufu hali ya kuwa hawafanani nayo, akaona aikusanye hii misingi aiweke kwenye kitabu kimoja. Atakaye kuja kutaka kuingia katika manhaji ataambiwa misingi hii kwako ipo, kama ipo wewe utakuwa salafi, na kama haipo manake wewe sio salafi. Na misingi hiyo haichagui mtu, yani taifa lake, kabila lake wala rangi yake, hiyo misingi ipo yenyewe, ajitegemea. Ukiipatia umepatia, ukiikosea umekosea. Au ma adda ila maanahu min al-intisab, au yale yaliyopelekea katika maana yake katika kujinasibisha ila salafi salih, kujinasibisha kwa wema walio tangulia ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, radhi za Allah ziwe juu yao wote. Alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, masalafi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuwahusu, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni karne yangu, kisha karne inayokuja, kisha karne inayokuja, kisha karne inayokuja. Naeleka? Hawa ndio masalafi. Kwa maana masalafi ni wale waliokuwa na Mtume, kisha waliofuata masahaba, kisha waliofuata matabii. Fa akhadhat hadhihi aljama'at alhizbiyya tasadduru au tusdiru kutubuha wa rasailuha bismi salafi wa ahli sunna. Fakhadhat, wakaanza, yakaanza haya makundi, hadhi jamaat, yakaanza haya makundi ya kihizbi, haya makundi ya kihizbi yakaanza kutoa vitabu vyake, yani wakaanza kuandika wa mahizbi. Wa rasailha, na risala zake, bismi salafi wa ahli sunna, kwa jina la usalaf na kwa jina la ahal sunna. Nini katika mbinu za mahizbi kujitangaza, katika mbinu za mahizbi kuingia katika jamii ya watu waliokuwa katika itikadi ya ahal sunnati wal jamaa? Na wahum bihadha al-amal, wanafanya hivyo wakiwa katika kazi hiyo ya dusuna summa fil asal, wanachanganya sumu ndani ya asali, ili ukiangalia hivi uzani ni asali, kumbe ni sumu. Maana ukiangalia vile vitabu vyao uzani kuna elimu, kumbe tayari vitabu vile kazi yake ni kukutoa wewe katika manhaji ya wema waliotangulia na kukuingiza katika hizbia. Ndio kaona kuna magazeti kama gazeti la Al-Furqan ambalo linatolewa na mahizbi ya Ihya Turath, na baadhi ya magazeti mengine ambayo yanatolewa na baadhi ya taasisi za kihizbi. Na nasema magazeti kwa maana ya majarida ambayo ndani yake unaweza kukuta kuna aya, kuna hadithi, kuna maneno ya baadhi ya wanawachuoni, lakini mlengo ya yale majarida wanakusudia kuchafua Uislamu na kuchafua manhaji salafi. Marafidha huko nyuma walikuwa na magazeti ya Sauti ya Umma, kitumia television na kitumia redio kutaka kuwavuruga Waislamu, kuwatoa katika manhaji al-sunna al-jamaa na kuingiza katika nini, katika rafu. Mpaka leo magazeti hayo na redio hizo na TV hizo zipo. Kisha anasema wayakhtafuna wara hadha al-laqab, na mahizi wanajificha nyuma ya nickname hii, lakabu hii. Lakab ni jina la kubandika, litalbisi wa tadlil, ili kuwalabisi watu, kuwachanganya watu na kuwapotosha watu. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, wa kam wallahi fi hadhihi al-kutub wa rasail, na ni mambo mangapi wallahi yaliyomo ndani ya hivi vitabu na hizi rasail, min mubayanati lilmanhaji salafi, mambo ambayo yanayoendana kinyume, yanayoendana kinyume na kutofautiana na manhaji salafi. Ni mambo ya aina gapi? Mambo mengi. Wa nusratin lima dhahabi alkhulufi wal firaqid dalil. Na ni mambo mangapi yaliyomo humo katika hizi risala na vitabu yanayonusuru madhhabi inayokhalifiana na ahlus sunna wal jamaa na inayoongelea makundi yaliyopotea. Ni mambo mangapi yaliyomo katika vitabu hivyo na magazeti hayo na redio hayo na redio hizo? Kama vile ukisoma vitabu hivyo utakutana kuna mambo ya kikhawarij, mambo ambayo yanawatia nguvu makhawarij na kuwasapoti. Walmu'tazila, utakutana itikadi za kimu'tazila. Wasufia, na utakutana na mambo ya itikadi za kisufi. Hili ni neno, hili ni jambo la kwanza lilomfaa shekhe akusanye misingi katika hii risala. Al-amru thani, jambo la pili, maqamat bihi hadhihi aljama'at. Ma qamat bihi hadhihi aljama'at au ba'dhiha min at-ta'alluq li ba'd ahli as-sunnati wal jama'ah li tahqiq hadafin mu'ayyan. Kama muallif rahimahullah aliangalia mambo ambayo yanayofanywa na haya makundi ya kihizi, aliangalia mambo ambayo yanayofanywa na haya makundi au ba'dhiha au baadhi ya haya makundi mina taaluki katika kuhusiana bibadhi ahli sunnati wa jamaa na baadhi ahli sunna wa jamaa. Kwa mfano angalia kundi la tablighi. Kundi la tablighi ni kundi la bid'a, lakini angalia namna gani wanachomeka katika baadhi ya misikiti ahli sunna wa jamaa kwa jina la kusema kwamba wao wanakwenda kulingania dawa, wanakwenda wanaingia humo, wakipata nafasi wanakuwa ndio hapo hapo ndio kwao, wanazunguka wanafanya hicho ndio kituo chao, ndio makao makuu yao. Utaweza kuona namna gani haya makundi yanavyojichomeka kidogo kidogo. Lakini sio hao tu, hao wanaojiita maharakati, wana harakati katika hichi kipindi cha nyuma miaka 10 iliyopita au zaidi kidogo, angalia namna gani walivyoivamia misikiti mpaka kuonekana kwamba hakuna tena msikiti unaoitwa sunna. Zaidi ndani yake utakuta wanaharakati, na mlango wa kuingia wanaharakati, ndani ya huo mlango ndio mlango wa kuingia bid'a na shirki. Wakuta ndani ya wanaharakati ndio mlango huo wa kuingia mashia, maibadhi na wengineo. Ukuta msikiti wote ambao utakuwa na jisifu kwamba wenyewe ni wanaharakati, humo utakuta kuna mkorogeko na mchanganyiko wa hali ya juu kabisa, mpaka kuto kujua kwamba msikiti huu unaendeshwa na itikadi gani au msikiti huu unaendeshwa na manhaji gani. Lakini wanafanya hivi kwa ajili ya kutaka kutekeleza lengo lao maalumu, inama yusil ilaiha an tariqi hadha shakhs alladhi taallaqu bihi, watafika kwenye lengo lao kupitia huyu mtu ambaye wanahusiana naye. Wa huwa fil haqiqati bari'un kullu albara'a fi min hadha at-ta'alluq. Huyu mtu anakuwa yuko mbali na haya mahusiano, maana hajui hawa watu wamekuja kwa nini. Sawa, lakini wao kipindi wanakuja wakiwa wanajua wanalenga kitu gani. Kwa wanaingia kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka wale msikiti imamu anapinduliwa, anaweka imamu wao, kamati kama una kamati tapinduliwa, anaweka kamati yao. Kama kuna maduati wanaondolewa, wanaweka watu wao. Na misikiti mingi ambayo ni misikiti kiharakati, mara nyingi unakuta hawana imamu na wala hawana sheikh, bali kuna watu fulani fulani ni fikra zao, ambao ndio kazi yao, wao wataingiza wanaomtaka na watamtoa naye wasiemtaka. Hili utaliona katika baadhi ya misikiti, hata iliyoko mtaani. Misikiti yote ya kihizbi ya kiharakati utakuta mtu mmoja muuza mahindi au muuza maharage ndio msimamiaji mkuu wa msikiti. Imam au mwalimu atakapomkosea au atakapokwenda kinyume naye, basi siku hiyo hiyo anamfuta na anamtafuta mwalimu mwingine. Haya yamesababisha vituo vingi kuharibika manhaji yake, bali kufikia msikiti kuwa ni msikiti wa kuswaliwa tu basi. Yeyote ambaye atakayepita anasalisha, akishamaliza kusalisha anaondoka zake. Ikafikia katika msikiti hii hakulinganiwi dawa ya ahli sunna wal jamaa, bali hata tauhidi kwa mbali haisemi, hata shiriki kwa mbali haisemi. Kitema shiriki tu humo kuna watu na mizigo, na wao ndio wasimamizi wa msikiti, watakufukuza, watakutoa, wataleta mtu mwingine. Na katika msikiti hiyo utakuta tulabi ilmi, wale wazembe wale ushindwa kusoma ndio wanapishana labda wako mtaani, kaishia thani ibtidai, thalith ibtidai, awal ibtidai, ilmali tu anajua kusoma hama ya tasaluna na suratul fatiha. Yeye ndio utamkuta ni imamu leo hapa, kesho mamamisha pia kazi gunga, kesho kutwa mamamisha ampeleka mjini Kigoma mjini, kesho kutwa ampeleka Katonga, kesho kutwa ampeleka Kibirizi wa maila dhali, na muda wa mwisho kabisa wanakufutilia mbali, unabaki na shughuli yako, sababu wao hawataki dini abadan, hawataki dini. Wao wameingia katika dini kwa njia, kwa jina la dini, lakini hawataki dini. Wao wapo kwa ajili ya kutetea manhaji zao za kihizbia. Kisha hizi ndio sababu mbili Sheikh amesema. Sababu ya kwanza kazi ambayo waliosimamia hawa mahizbi, kati ya kujihusisha kuingia katika vituo vya kisalaf au vituo vya al-sunna wal-jamaa ili watekeleze lengo lao la kuwatoa al-sunna kuingia wao. Peni mfano. Kituo kile kule Ujiji cha Ansar Sunna, katika vituo vya zamani sana ambavyo zamani huko nyuma walikuwepo wazee wetu ambao walikuwa wanaipenda sunna na kuisimamia sunna kwa ikhlasi. Na hawakuwa na sunna ile ya mataasisi, wala hawakuwa na karatasi hata moja, wala hapana taasisi kuna. Na hakuna taasisi hata moja ambayo ilikuja kuwajengea hata choo cha mlango mmoja, hakuna. Kwa miaka hiyo mpaka hapa katikati kukaingia kirusi ambacho kilichofanikiwa nukta ya kwanza kumtoa shekhe wao ambaye alikuwa shekhe Kazema Sadi Kafungu rahimahullah, naka nadhani ya 90 na kitu, kama sio 95 96 nyuma. Wale watu wakabaki wana mwalimu mmoja mmoja, sababu walipoingia katika kipindi hicho wakamtoa shekhe wao, wale walimu wote waliokuwa wanasaidiana shekhe na wenyewe wakaondoka. Miongoni mwao kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Mwalimu Hilali aka sepa. Kulikuwa kuna mzee mmoja anaitwa Mwalimu Albarwani Machi aka ondoke, wote akaondoka. Akabaki mwalimu mmoja tu anaitwa Mwalimu Haruna Saleh Kaumo, ambaye yeye alikuwa hahusiani mambo ya msikitini, alikuwa yeye ndiye mwalimu ambaye alitusomesha, alikuwa ni madrasa na yeye. Na wakati ule nakumbuka wakabakia watoto wanaosoma madrasa, sababu kulikuwa kuna madrasa ndio wakawa khutba za Ijumaa, khutba za Idi na mambo mengine ambayo kipindi hicho sisi ndio wadogo tunafundishwa khutba tunatoa. Miaka iliyokwenda kuanzia miaka ya 2000 na kuendelea, masufi waliotoka katika misikiti mingine kama msikiti wa Mujahidini ule uko pale chini ya soko la Buzebazeba na maeneo mengine, msikiti Makuti na sehemu zinginezo, ambao huko msikitini kwao huko waligombania masala ya utawala, watukatishana uchawi, na baadaye vijana wakaogopa wakaitwa pale. Nikupeni story ambayo ni sahihi ambayo imetokea. Wakaitwa pale msikitini wakawa ni maamuma, wakati huo wao kazi yao ni kutafuta imamu, akileta nini wanamtoa, akileta shida wanamtoa. Ikafikia wakati pamoja na baadhi ya shababu walikuwepo pale wakiswalisha, lakini wametenzwa nguvu. Marafidha waliwahi kufika pale, bali walikuwa wanakosoa mpaka hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama hadithi ya kumfuga ndevu, hadithi ya kukata nguo, na mfano hasema hadithi za Abu Huraira. Abu Huraira muonga huyo, kama ongopea Mtume alayhi wasallam. Haya, nakwambia mimi nimeyashuhudia kwa macho yangu na nimesikia kwa masikio yangu, wakati nakuja likizo na kuondoka, mpaka kufikia msikiti ukawa wa kiharakati moja kwa moja. Imekuja kuongelewa harakati kama haifai miaka hii ya karibu, baada ya kuwa shababu sasa amerudi na kuingia pale na kufanya dawa, kwa maana ile dawa tulislahia, dawa ya kutengeneza na kuwasimamia sasa wazee. Kama mnataka dawa, basi dawa yenyewe ni hii hapa, na kama hamtaki dawa tokeni msikiti huu, kama mnataka endeni kwenye msikiti yenu ya kikhurafi. msikiti si mnadai ni wa kisunna. Kama ni wa kisunna isimamishwe sunna hapo. Hapo ndipo ilipoletwa zahma na kusababisha kufukuzwa katika kituo kile na kutengeneza kituo pembeni ambacho ni masjid as-salaf buziba ziba. Kwa hiyo huu mtiririko ukiuangalia ndio mtiririko ambao unaopatikana katika misikiti mingine. Ndio mtiririko ambao ukileta historia ya msikiti huu, msikiti. Huu hapa Masjid Uthman. Ukileta historia huko nyuma unagusa humo humo. Kama kulikuwa na kituo hapa ambacho ni kituo cha sunna, wakaja watu wakafuata sunna, kisha baadaye kukatokea vurugu kwa sababu Sheikh alikuwa safiri. Aha. Madha waka baada dhalika wale kwa sababu hapo walishindwa nguvu wakatoka kaenda kwanza kituo chao. Madha waka baada dhalika wakaanza kuvutana wao kwa wao. Aha. Nini kilitokea baada ya hapo? Wakagombana. Nini kilitokea baada ya hapo? Hadith wala haraji. Ugomvi uliosababisha matatizo makubwa mpaka sasa makundi yale ambayo yaliokuwa hapa wakamkhalifu shekhe wao, wakamkhalifu maimamu wao, nini walikwenda kutokea kule katika makundi mawili na yakaleta matatizo makubwa ila yaumina hadha. Mpaka leo hii makundi yale hayapo sawa sawa. Lakini almuhimu ni kwamba makundi lile lilikwenda likatengeneza hizbia, likatengeneza harakati na bid'iyati jamaat katika kituo hicho, na kutoka kwenye kituo hicho zinaenea hizbiyati na jamaati katika vituo vingine. Kwa sababu hii ndio shekhe akaona lazima tuelezee misingi ya hii dawa, lazima tuifafanue misingi ya hii dawa, ili ukiwa unafuata hii dawa lazima utajifafanua kulingana na ile misingi. Je, wewe ni miongoni mwao au wewe ni mtu wa pembeni katika hii dawa? Asije mtu akakwambia mimi ni salafu, asije mtu akakwambia mimi ni ahli sunna wal jamaa, asije mtu akakwambia mimi ni katika taifa tu mansura, hali ya kuwa ukimwangalia na ukaangalia misingi ya dawa tu salafia, misingi ya dawa ahli sunna wal jamaa, yeye yuko mashariki na misingi hii ipo wapi? Iko magharibi. Kisha akasema shekhe, walkay yakuna al-kalam wadiha. Na hili maneno haya ya wazi sana. Fa innani aqul, shekha sema hakika mimi ninasema, inna jamaata al-ikhwani al-muslimin, hakika hiki kikundi cha hawa ikhwanu al-muslimin, dandanu hawla juhudi sheikh, wali zunguka pembezoni mwa juhudi za sheikh Muhammad ibn Ibrahim. Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala, fima yusamunahu bilhakimia, na jambo lao waliloliita kwa jina la hakimia. Ili neno hakimia maana yake la hakima illa Allah. Ntabihu mai, la hakima illa Allah, kwamba hakuna hakim isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ukiangalia kwa dhahiri yake maneno sahihi, ukiangalia kwa dhahiri yake ni maneno sahihi, lakini maneno haya ukiingia ndani yake unakuta ni maneno ambayo yanasemwa na ahlul bid'ah min al-khawarij, ambao msingi wa maneno haya ulianzwa na makhawarij waliotoka chini ya taa ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda, katika kipindi ambacho ilizuka ile fitna ikasababisha ghazwa au ma'arakatu Siffin, baada ya sulhu aliyoiomba Muawiya bin Abi Sufyan, na Ali bin Abi Talib akairidhia, kikatoka kikundi kilichokuwa hakitaki ile sulhu, kikiwa kinamlaumu Ali bin Abi Talib na kumwambia, kwa nini unakubali kuweka hakim ambaye ni mwanadamu anayekosea anayepatia akakuhukumu wewe badala ya kumfanya Allah ndio awe hakim? Na wakasema kauli yao mashuhuri kwamba la hakima illa Allah, hakuna hakim isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambapo mahakim hapo walikuwa ni wawili wanakusudiwa, alikuwa ni Amr ibn al-As na Abu Musa al-Ash'ari. Amr ibn al-As alitoka upande wa jeshi la Muawiya, na Abu Musa al-Ash'ari alitoka katika upande wa jeshi la Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Katika wakati wa Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, ambapo kipindi hicho yeye ndiye alikuwa ni mufti wa mamlaka ya Arabia Saudia, walijitoa hawa maikhwani, tena ndio wakiwa mwanzoni kabisa, bado hawajatambulika, ni kikundi bado kipya kimetoka Misri. Wakati wamefukuzwa na rais wa Misri wa kipindi hicho, wakakimbilia Saudi Arabia, na Saudi Arabia ikawapokea bila kujua hali zao na mutakadati zao. Wakaanza kuchomeka shubuha hii kwamba la hakima illa Allah, hakuna hakim isoku Allah subhanahu wa ta'ala. Faabrazu juhuda hadha al-imam fi hadhihi al-qadaya, wakaanza kudhihirisha juhudi ya imamu huyu katika kadhia hizi. Lidhannihim anna ma fi kalamihi yuajidu batilahum, kwa kudhani kwao kwamba yale ambayo yaliyopo katika maneno yake shekhe yanatia nguvu nini batili yao. Alladhi intawu alayhi min takfiri dawla, ambayo wao walikuwa wanazunguka katika maneno hayo wakiwa wanakusudia kukufurisha dola. Wa min thamma jawazi al-khuruj alayha, na baadaye kujuzisha kutoka kwenye toa ya kiongozi wa dola hiyo. Wakadhabu alayhi waftara wallah, na walimuongopea na wakawa wamemzushia wallah. Famawqifu min ad-dawlati wadihun la ghubar alayhi, mawqif ya Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh hali hayakuwa yamejificha upande wa kuipenda na kuiheshimu na kuifanyia khidma daula ambayo yalikuwa mawkifu yake yako wazi, hayana giza. Mawkifu yake au msimamo wake ulikuwa uko wazi, wala hauna chenga. Qala wa qad takallama rahimahullah, asema Sheikh Abdul Salam Ibn Barjas kwamba Sheikh Muhammad ibn Ibrahim katika kuonyesha kwamba yeye hakuwa na fikra hizo ambazo walizomsingizia, aliongea maneno bikalami alhasan, maneno mazuri, badi'un fi risalatin ismuha, tena maneno fasaha kabisa, aliandika katika risala yake, jina inaitwa nasihatu muhimma fi thalathi qadaya, nasaha muhimu katika kadhia tatu. Katika risala hii wa dhakara mawqifahu min ulati al-amr, akawa ametaja msimamo wake kunako viongozi. Wasarraha bi wujubi ta'atihim fi ghairi ma'siyati Allah subhanahu wa ta'ala, na akaweka wazi wajibu wa kuwatii hao viongozi katika mambo yasiyo kuwa maasiya ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha alkalamu alladhi satarahu sheikh fi tilka rasaa fi tilka risala, kwa maneno haya ambayo aliandika sheikh katika risala ile, wa amsaluhu, na mfano wa hile risala, huwa min sulbi mawdu'i wa mawdu' juhudi sheikh fi alhakimiyya, ni katika asli wa ile maudhu ya juhudi sheikh katika kulielezea hili neno alhakimia. Lakini wale watu waliomuongopea sheikh na kumsingizia, kalladhina wadau usbu'ahum, ni sawa sawa na wale ambao walioweka vidole vyao, ala ayati taurah, katika ile aya iliyomo ndani ya kitabu cha Taurat kilichokuwa imeelezea al-muhsan wal-muhsana idha zana ya faqamat alayha alayhima al-bayina rujima, kwamba mwanamke mwanamume na mwanamke waliooa na kuolewa wanapozini na ushahidi ukapatikana, basi hupigwa mawe. In kanat al-mar'atu hubla, ikiwa mwanamke ana mimba, turubi sabiha, husubirishwa hata tadha ma fi batniha, mpaka azae kile ambacho kipo katika tumbo lake. Hii aya ipo katika Taurati. Na alipozini Yahudi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowauliza nini mmekuta katika Taurati kuhusiana na hukumu ya mzinifu ambaye ameoa ameolewa, wakawa wameficha yale maneno ambayo Taurati inaeleza hukumu ya mzinifu aliyeoa kuolewa. Sasa Sheikh anasema hawa wamekuwa sawa sana wale watu waliweka vidole vyao katika Taurat alati jaati fi zunat, aya iliyokuja katika kuelezea hukumu ya wazinzi, mubayinatan wujuba rajmihim, ikiwa nabainisha wajibu wa kuwapiga kwao mawe, ikhfaiha wakatmiha, waliweka vidole vyao kwa ajili ya kuficha ili aya hiyo isionekane. Nasallallahu salamata wal muafa, namomba Allah salama na afya. Naam, ala anna mustalah alhakimiyya alayhi ma'akhir, kwamba mustalah au tamko la hakimia lina baadhi ya maakhadh, yani maakhadh manake sehemu, baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa yachunguzwe na yakosolewe. Wakati naqadahu ghairu wahidin min alkutabi walmufakkirin, na amechunguza na kukosoa sio kwa mmoja katika waandishi wa vitabu na mufakkirin. Waqala anhu Dr. Muhammad Umara, na akaeleza husiana na mustalah huu Dr. Muhammad Umara, anasema innahu shi'arun dakhilun ala turathina alqadim wa ijtihadina alhadith. Sema hii ni shi'ar, alama ya ndani kabisa iliyopo katika turathi zetu alqadim za zamani, wa ijtihadina na juhudi zetu alhadith za sasa. Wadhaba baadhi alkutab kadhalika, baadhi ya waandishi ka Muhammad Said al-Ashmawi wa Ahmad Kamal wa Hafiz al-Diab, nao pia wamekwenda katika kuelezea hilo, wakasema anna hadha shi'ar, kwamba hii alama huwa nafsu shi'arul khawarij, ni ile ile alama ya makhawarij, yani shi'arul al-hakimiyya ni ile alama ya makhawarij, alladhi rafa'uhu, ambao waliyenua ayama Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wa huwa la hukma illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha asema a'ud faqul lamma ra'aytu lima ra'aytu hadha al-amal al-mushir, in hadhihi al-jama'at athara ala ba'd shababina, asema ninarejea na ninasema nilipoona yale niliyoyaona katika kazi hii mbaya ambayo ilikuwa kifanywa na haya makundi, kazi ambayo athara ala shababina, ala baadhi shababina, iliwaathiri baadhi ya vijana wetu, wa khada'ahum bimithli hadhihi shi'arat, na ikawadanganya kwa hizi alama, haya matangazo ambayo waliokuwa wakiyatoa kwamba la hukma illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa ni hukumu ya Allah. Ahababtu an adhkura usula lid'awati salafia, nikapenda niitaje misingi ya dawa salafia, biha yatamayaz ahlul haqq min ghairihim, kwa misingi hiyo watatambulika watu wa haki kutoka kwa watu wasiokuwa wa haki, wa yatamayaz salafiyu haqqan min almudda'i alkadhib, na atatambulika salafi wa kweli kutokana na yule ambaye anaedai usalafi ambaye ni muongo. Fa inna fi'ama minan nas, hakika kikundi cha watu, imtatu salafia, wamejipamba vazi la salafia, wahia minhum bara, hali ya kuwa salafia na wao wapo mbali mbali. Chakataja makundi, fal ashaira tuyazumuna annahu min ahli sunnah wal jamaa wa kadhab, ashaira wanadai kwamba wao ni katika ahli sunnah wal jamaa na wamesema uongo. Wal ikhwanul muslimun, na ikhwanul muslimun ambao Kiingereza wanaitwa muslim brotherhood, kwa Kiswahili wanaita ndugu wa Kiislamu, yazumuna annahu min ahli sunna wal jamaa, na wao wanadai kwamba ni katika ahli sunna, wa baunun kabirun min bain ahli sunna wal jamaa, na kuna tofauti kubwa kati ya ahli sunna wal jamaa, wa baina manhajihim wa ma yasiruna alayhi, na manhaji yao na kile ambacho wanachokiendea. Kisha akasema wa hadhihi al usul, na misingi hii, allati sawfa adhkuruha, ambayo misingi hiyo nitaitaja, muttafaqun alayha, wamekubaliana kwenye misingi hiyo wanawachuoni, baina duati manhaji salafi kadima na haditha, kati ya walinganizi wa manhaji ya salafi kadima zamani, wa haditha na sasa hivi. Insha Allah taala tunangoja tuishie hapa ili kesho tuweze kuendelea na tumalize huu هو مقدمة. نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.